Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 lutego, jest 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ogłoszenie żałoby narodowej po śmierci Jana Olszewskiego zapowiada prezydent Andrzej Duda. Stanowisko do negocjacji z Europarlamentem w sprawie Nord Stream 2 uzgodnili ambasadorowie krajów członkowskich Unii. Dariusz S. z firmy Tajfun, która ochraniała finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, pozostanie w areszcie. Pożegnanie Jana Olszewskiego wymaga stosownej powagi. Zarządzenie żałoby narodowej uważam za konieczne i w porozumieniu z premierem podejmę w tej sprawie odpowiednie czynności urzędowe, oświadczył prezydent Andrzej Duda. Jan Olszewski zmarł w Warszawie w wieku 88 lat. Był premierem, obrońcą opozycjonistów w czasie PRL i pełnomocnikiem rodziny księdza Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego zabójców. Dla Jana Olszewskiego dwie rzeczy były najważniejsze. Polska i prawda, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Starał się, żeby w tych trudnych też latach III Rzeczpospolitej prawda była zawsze ujawniana. Stąd też zapłacił taką wysoką cenę i został jego rząd obalony. Też 4 czerwca, to taki inny 4 czerwiec, o którym też warto pamiętać, bo zbliża się piękna rocznica 4 czerwca 1989 roku, 30. rocznica częściowo wolnych wyborów, ale 3 lata później rząd Jana Olszewskiego został odwołany. W kancelarii premiera wyłożona jest księga kondolencyjna. Dziś i jutro od 11 do 18, od poniedziałku do dnia pogrzebu, będzie się można do niej wpisać od 9 do 19. Na stronie polskieradio24.pl jest specjalny serwis poświęcony Janowi Olszewskiemu. We wtorek rozpoczną się negocjacje przedstawicieli unijnych krajów z Parlamentem Europejskim w sprawie przepisów, które w założeniu miały utrudnić powstanie Nord Stream 2. Stanowisko do negocjacji uzgodnili ambasadorowie krajów członkowskich. W ocenie zarówno niemieckich mediów, jak i niektórych ekspertów w Polsce, porozumienie de facto daje zielone światło dla budowy gazociągu. Wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki mówił w Trójce, że polski rząd nie zmienia swojego krytycznego stanowiska w sprawie już istniejącego Nord Stream 1 i budowanego Nord Stream 2. Będziemy kontynuować zabiegi polegające na zablokowaniu tego projektu, przede wszystkim w kontaktach bezpośrednich z Berlinem, gdzie rośnie świadomość, że był to błąd. Także w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi, które biorą pod uwagę sankcje, to stanowisko krytyczne Stanów Zjednoczonych potwierdza tylko, że to nie jest problem polsko-niemiecki. To jest problem między Europą, czy wspólnotą świata zachodniego, a Niemcami. Proces rewizji dyrektywy gazowej jest ważny, ale nie oczekujmy od niego czegoś, czego nigdy nie miał spełnić. Według MSZ Polska poparła kompromisową wersję przepisów w celu jak najszybszego rozpoczęcia rokowań z Europarlamentem, aby zdążyć z przyjęciem przepisów przed sfinalizowaniem budowy Nord Stream 2. Dariusz S. z firmy Tajfun, która ochraniała finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, pozostanie w areszcie. Sąd nie uwzględnił zażalenia jego obrońców. Prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zarzuciła Dariuszowi S. dwukrotne złożenie nieprawdziwych zeznań oraz podżeganie innej osoby do złożenia fałszywych zeznań w wątku śledztwa dotyczącym identyfikatora z napisem media. Sąd zdecydował, że mężczyzna trafił do aresztu, ale jak to określono, w warunkach szpitalnych ze względu na samopoczucie i stan psychiczny podejrzanego. Kontrola MSWiA w Agencji Ochrony Tajfun stwierdziła wiele nieprawidłowości. Między innymi właściciel nie sprawdzał karalności pracowników i nie nadzorował wykonywania zadań. W Radomiu rozpoczął się proces 6 mężczyzn oskarżonych o udział w bójce podczas obchodów rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Przed sądem stanęło 5 członków Młodzieży Wszechpolskiej i 1 przedstawiciel Komitetu Obrony Demokracji. Prokurator Justyna Domagała-Szlaga odczytała akt oskarżenia. Brali udział w bójce, w czasie której zadawali ciosy nogami oraz przewracali na ziemię, czym narażali uczestników tej bójki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Jak widać na całym materiale filmowym, od początku do końca moim zamierzeniem nie był udział w żadnej bójce. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. 44 kandydatów zarejestrowała Ukraińska Centralna Komisja przed wyborami prezydenckimi. Głosowanie odbędzie się 31 marca. To rekord w historii Ukrainy. Chętnych, którzy zgłosili się do Centralnej Komisji, było 94. Komisja odrzuciła jednak ponad połowę zgłoszeń, między innymi z powodu niewpłacenia przez niektórych kandydatów 2,5 miliona hrywien, czyli równowartości ponad 300 tysięcy złotych bezzwrotnego zastawu, co było niezbędnym warunkiem rejestracji. Z kolei na przykład przedstawiciela komunistów nie zarejestrowano ze względu na zakaz propagowania na Ukrainie komunizmu. W pierwszej trójce w przedwyborczych sondażach znajdują się obecny prezydent Petro Poroszenko, była premier Julia Tymoszenko oraz komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. To trzeci już raz na pierwszym miejscu. Dwa ognie, Fish MAD, Tworzywo. I 6.11 teraz u nas i u Państwa również. To zanim medal dla każdego, zajrzymy jeszcze na drugie miejsce. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier i Krzysztof Zalewski, tu Trójka, kwadrans po szóstej. Medal dla każdego. I Henryk Sytner. Mówiłem już o tym, że Anna Olejkowóz, dziennikarka i podróżniczka, nie usiedzi w miejscu. Owładnięta jest pasją odkrywania wciąż nowych rejonów. Z tych wypraw powstają bardzo piękne albumy. Ania penetrowała m.in. afrykańskie szlaki, docierając aż do Ugandy. I była to bardzo interesująca wyprawa. W Ugandzie Rolex to są naleśniki z zawijanymi w środku warzywami. I to jest dosyć zaskakujące, kiedy młodociany chłopiec podbiega i się pyta: madam, czy chce pani Rolexa? Ktokolwiek dotrze do Ugandy, Rolexów może mieć w bród, a przydadzą się one po to, żeby mieć siłę na wędrowanie i odkrywanie sekretów i uroków tego kraju. Winston Churchill powiedział, że to perła Afryki i pół wieku temu film Afrykańska Królowa, gdzie Humphrey Bogart prowadził Katharine Hepburn, wiodąc ją tamtejszą rzeką, no to rozpalało wyobraźnię, jakiż to wspaniały kraj, a całkiem niedawno Disney nakręcił tutaj film Królowa Katwę, opowiadający prawdziwą historię dziewczynki ze slumsów, która została mistrzynią szachową. Więc ludzie tutaj są niebywale ciekawi i warto ich spotkać. Tym chyba, co najbardziej przyciąga turystów do Ugandy, to są goryle górskie. Na całym świecie jest ich ledwie 800, z czego połowa mieszka właśnie tutaj. Rozsłamione filmem Goryle we mgle okazało się, że nie są krwiożerczymi bestiami, jak to film King Kong nas przekonywał, tylko łagodnymi olbrzymami. I spacer w lesie Bivindi na spotkanie z tymi olbrzymami robi niesamowite wrażenie. Po pierwsze dlatego, że ten spacer potrafi zmęczyć, bo to są bardzo błotnisto-strome góry. Trochę jest to wymagające, żeby do nich dotrzeć. A po drugie stanięcie oko w oko naprzeciwko gorylej rodziny, która sobie siedzi, czasem malce tam paraszkują, to robi niesamowite wrażenie. Można też udać się na pieszy spacer w lesie tropikalnym Kibale na poszukiwanie szympansów, o których tak pięknie Jane Goodall wielokrotnie pisała i przybliżała nam ich życie. No i trzeba przyznać, że o ile spotkania z gorylami budzą takie bardzo pozytywne emocje, to spotkania z szympansami potrafią zaskakiwać, bo te zwierzaki siedzą wysoko, wysoko w drzewach, a nie myślą sobie, żeby się z nami przywitać. Co więcej, zdarza im się czasami popuścić na turystów i robią nam taki nieoczekiwany deszcz w lesie deszczowym. Więc trzeba uważać, żeby nie stawać bezpośrednio po taką siedzącą rodziną. No i wreszcie Uganda to są wspaniałe safari, lwy na drzewach, hipopotamy, które nie umieją pływać, proszę Państwa. One muszą odbijać się od dna, dlatego wybierają tylko płytkie wody. Naprawdę Uganda mnie zauroczyła i to jest taki kraj, do którego bardzo chętnie będę wracać, bo myślę, że ma bardzo wiele do zaoferowania. A jak dostać się z Polski? Najprościej samolotem, jest bardzo wiele różnorodnych lotów, więc Polacy coraz częściej wybierają ten kierunek i nie wracają zawiedzeni. Bardzo dziękuję. Medal dla każdego wraca za tydzień. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Tak można się ze mną kontaktować. Pamiętają Państwo, śledzę tutaj w poranku, mam nadzieję, że Państwo również zachęceni śledzą na stronie peryferie.com podróż pewnej pary. Pani Ola i Pan Andrzej jedą kamretką przerobioną na kampera dookoła świata. Co jakiś czas zdają relacje i piszą do mnie, do Trójki, do poranka. No i mam właśnie taką najświeższą relację z tej podróży. Pani Ola i pan Andrzej piszą do nas tak: po przebyciu fantastycznego Iranu z jego super przyjacielskimi ludźmi, ale z blokowanymi stronami internetowymi, dotarliśmy do Pakistanu. Pierwsze kilkaset kilometrów eskortowało nas wojsko i policja, ale teraz już odzyskaliśmy swobodę ruchów i pozdrawiamy z Karachi. To my pozdrawiamy z Warszawy, z Myśliwieckiej. Life, I can't get no rest.

There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadow's throne. You may not trust the promises of the change I'll show, but I'd be yours if you'd be mine. Lover of the Light to Mumford and Sons. Już za chwilę w Trójce, za kilka minut, pogoda, przyda się ona między innymi tym, co w Szczyrku na festiwalu Snowfest. No, tam silna trójkowa reprezentacja, wczoraj lista przebojów, a dziś jeszcze od 13 do 15 Radiowy Dom Kultury z terenu festiwalu, a w niedzielę od północy do drugiej specjalne wydanie potrójnego pasma przenoszenia również z terenu festiwalu z transmisją koncertu Buka Shade w drugiej części audycji na Radiowy Dom Kultury. Rozgrzewa się Agnieszka Obszańska, a Michał Margański będzie z Państwem w niedzielę od północy do drugiej w potrójnym paśmie przenoszenia. To tyle jeśli chodzi o Szczyrk, za chwilę pogodę, tak jak powiedziałam, a teraz mam dla Państwa takie małe, ładne 2,5 minuty. Listen, baby. Wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Cause oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. To Marvin Gaye, oczywiście. To Trójka, punktualnie w pół do siódmej. Dziś zachmurzenie raczej duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. W południowo-wschodniej połowie kraju rozpogodzenia i bez opadów, jedynie na Podkarpaciu lokalnie słaby deszcz. W Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a na krańcach zachodnich możliwa krupa śnieżna. Temperatura maksymalna od 2-3 stopni na wschodzie do 7-8 na zachodzie. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Się obudziłem, tak raportuje już pan Remek. Pisze do nas, że wpadł na pomysł, moim zdaniem fantastyczny, na obiad kiszona kapusta z balkonu plus groch na kapustę, z grochem 2 godziny roboty. No i pan Remek dodaje jeszcze, nie wiem, czy to jest istotna wiadomość i ważna, no ale pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, że ważna. To jest naprawdę jedna z ważniejszych wiadomości. To, co w sobotę na obiad, moim zdaniem kluczowe. Tu trójka, 24 minuty zostały do 7. Za chwilę u nas propozycje na weekend dla młodszych i najmłodszych. We crossed the road and never spoke to another as we flew. We left your man alone in drag, laughing there at us. A romantic bust, a blundered sound, explosive blunderbuss. Thread and ivory. And when your man would turn his head, I'd see you look at me. Pools of brown and sea of red, and demons in your pocket that sang romance, performed a dance inside a silver locket. Da, da, da, da, da, da, da, da. Corner exit not tall enough to walk out standing straight, designed by men so ladies would have to lean back in their gate. You grabbed my arm and left with me, but you were not allowed to. You took me to a public place to quietly blend into. Such a trick, pretending not to be doing what you want to, but seems like everybody does this every waking moment. Touched you like the two of us both needed. Safe to say that others might not approve of this and bleed it. So selfish them would be their cry, and who'd be brave to argue? Doing what two people need is never on the menu. Co się bawić? W kinie Amok w Gliwicach zaczyna się filmowe zimowisko 2019. W jego trakcie warsztaty, seanse kinowe, podczas których zobaczymy filmy, jakich nie ma w regularnej dystrybucji. O szczegółach Agnieszka Piotrowska-Prażuch, zastępca kierownika kina Amok w Gliwicach. Filmowe zimowisko w kinie Amok to strasznie dużo różnych filmów. No i też ciekawe propozycje, jeżeli chodzi o warsztaty okołofilmowe. Jutro, czyli w najbliższą niedzielę, zaczynamy nasz cykl kultowe serie na ferie. I tutaj przez kolejne 3 niedziele ferii u nas na Śląsku będziemy prezentowali ulubionych bohaterów filmowych ostatnich lat, jeśli chodzi o dzieciaki, te młodsze. To Kasper Jemba, troszeczkę starsze Lasse i Maja z Biura Detektywistycznego. No i w końcu nieustraszony koń Wicher i jego właścicielka, czyli Wicher. Zapraszamy na 3 filmy, a przez kolejne weekendy będziemy oglądali kolejne 2 części tych filmów. Będą to powtórki, ale będą też takie prawdziwe rodzynki, czyli pokazy przedpremierowe, na przykład Lasa i Maja, pierwsza tajemnica. I też pokaz przedpremierowy kolejnej części przygód przedszkolaków, czyli Kaspra i Emmy. Kasper i Emma szukają skarbów. A ja serdecznie zapraszam na drugi tydzień ferii, gdzie o godzinie 11 u nas w kinie będą prezentowane filmy z warszawskiego festiwalu Kino w Trampkach, które będą podsumowaniem zeszłorocznej edycji festiwalu, ale też taką zapowiedzią tego, co czeka nas w tym roku. I kilka fantastycznych filmów również dla różnych grup wiekowych. Między innymi tutaj bardzo gorąco polecam świetną komedię dla dzieciaków 8+, ale też dla całej rodziny. Mały Gangster, naprawdę, jeżeli przyjdziecie Państwo z dziećmi, to i dzieciaki, i Wy przyjdziecie bardzo, bardzo dobrym nastroju. A tak jak Pani wspomniała, to rzeczywiście nie tylko filmy, jak zazwyczaj u nas w kinie, również całe mnóstwo warsztatów. To Gliwice i Kino Amok. Szczegółowy plan na stronie amok.gliwice.pl. No to teraz Wrocław i propozycja zimowego, choć temperatury raczej wczesnowiosenne, no ale jednak spaceru. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na zimowe oprowadzanie z przewodnikiem. A w planie dziś bluszczowa serenada. Początek o 10, a kto nie zdąży o 11.30, a dla śpiochów 13 i 14.30 oprowadza Wioletta Foremska. W każdy weekend do połowy marca Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza. Jeśli wejdą Państwo na stronę ogrodu, znajdą więcej ciekawych wydarzeń. Polecam ogródbotaniczny.wrocław.pl. To dla amatorów roślin, a dla tych zainteresowanych tym, co wyżej, znacznie wyżej, Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na nocne pokazy nieba. Ale uwaga, obserwacje odbywają się przy dobrej pogodzie, no bo jak są chmury, to nie widać nic. I to wszystko na dziś. Polecam jak zwykle Domy Kultury. Proszę tam zaglądać. Na pewno dzieje się tam coś ciekawego. To John Mayer oczywiście, a my tak sobie tutaj w Trójce siedzimy. Przypomnę, Iwanka Kunewa i Sylwia Hej, i niespodziewanie jedna z pań, dokładnie Sylwia, wyjrzała przez okno i powiedziała: zobaczcie, zobaczcie, już robi się widno. Naprawdę. Nad Myśliwiecką powoli niebo z czarnego staje się szare i tak sobie myślę, że to już jest zapowiedź, że już naprawdę bardzo niedługo ciepłe, upalne, gorące letnie noce i bardzo długie dnie. Tak, to już naprawdę bardzo blisko. No dobrze, ale my teraz przenosimy się do... Trójka w Szczyrku. Bo tam od wczoraj cały trójkowy zespół, bo tam odbywa się największy w Polsce festiwal zimowy Snowfest Games. To prawdziwe święto miłośników muzyki i ekstremalnych sportów zimowych. Na scenie występują artyści m.in. Ghostface Killa, Wonky One czy Groupson, a w przerwach między koncertami odbywają się zawody. Nietypowe zawody, bo w tym roku na specjalnie stworzonym torze połączono, uwaga, wakeboard, snowboard i narty. Zawodnicy wykonują spektakularne triki, ale nie brakuje też niestety upadków. No i tak po takim intensywnym dniu zawodnicy marzą tylko o jednym, o regionalnym jedzeniu przygotowanym przez panie, które mają niezwykły kulinarny talent i ogromne poczucie humoru. Jakie jedzenie jest teraz na topie? Sprawdzała Gabriela Darmetko. Sporty typowo młodzieżowe, muzyka nowoczesna, można powiedzieć, a jedzenie tradycyjne. Igor Fleischer, organizator festiwalu. Jedzenie tradycyjne, mamy tutaj bardzo duże wsparcie od koła gospodyń, które dbają o to, żebyśmy nie chodzili głodni, bo jak wiadomo, praca przy takim festiwalu wymaga dużego poświęcenia, dużo pracy, więc tutaj naprawdę bardzo duża pomoc ze strony kochanych pań. Co tu jest? Rozgrzewający bogracz, taki zimowy, z imbirem, z cynamonem, gulasz rozgrzewający. A tu będzie teraz do bigosu, mięsko się gotuje, bo będzie jutro podawany bigos na mięsie, no takim chudym, tak żeby był dobry. No i naleśniczki z serem i z dżemem. I będzie makaron dla gwiazd. Będzie makaron w sosie śmietankowym z jarzynami. Ale widzę, że pani nie płacze przy tej cebuli. No właśnie, tak jakoś nie przeszkadza mi to. Przede wszystkim dobry bigos to ile kapusty, tyle mięsa. No i przyprawy przeróżne, cebuli dosyć dużo. Jak mamy, teraz robimy na 100 porcji, bo 100 porcji bigosu robimy, no to mamy 20 kilo kapusty, 20 kilo mięsa i 5 kilo cebuli. No i takich różnych jeszcze przypraw, ziele angielskie, listę bobkowy, no dużo zieleniny też dajemy, czosnek niedźwiedzi. Takie przyprawy nasze tu regionalne, to co u nas jest. Długo musi postać taki bigos? On nie musi długo stać, bo on jest zaraz do zjedzenia, ale może nawet 2 tygodnie leżeć. On się nie psuje. Do rondelka, Marysiu, podejdź do rondelek. I zawodnikom się podoba? Bardzo, no bardzo, zawsze dziękują, bardzo zadowoleni. Dzisiaj też dostali taki dobry ten bogracz rozgrzewający, no to bardzo się cieszyli. A biegacze jak byli, no to też bardzo. To zawsze na koniec dziękują. Czyli to jest lepsze niż jakieś superfoody, inne dziwne wymysły, jagody, goji czy coś? Nie. To oni w ogóle tego nie chcą. Tylko te nasze takie tradycyjne jedzenia, cały czas oni by to jedli. Także my też dużo startujemy w tych przeglądach kulinarnych, co jest przez starostwo organizowane. To jest tam prawie 60 kół startuje. Każda koło coś innego musi poznać, no i później komisja chodzi, no i dużo też mamy wyróżnień. A za jakie potrawy na przykład? No region, musi być region. I region, który w danej miejscowości na polach rośnie. To było tak, że to coś na polu, to nie wolno kupować jakichś takich dziwnych rzeczy, jak to teraz w marketach, tylko to, co tu rośnie na polu. I z tego trzeba coś zrobić. No przede wszystkim kotlet schabowy wczoraj, który był serwowany w wyśmienity sposób i naprawdę nic nie smakowało tak jak to, bo w dzień wcześniej jedliśmy pizzę, jedliśmy hamburgery, natomiast ten kotlet zrobił robotę i wszyscy mieli uśmiech na twarzy. Jak się panie nazywacie? My się nazywamy Szczyrkowskie Mohery, tak. Kto tę nazwę wymyślił? Nazwę wymyśliliśmy sami, bo w internecie już były wszystkie te emerytalne zajęte, a Mohery jednak było wolne i także nazwaliśmy się Szczyrkowskie Mohery. I cały czas teraz pod naszym szyldem, jak dajemy zdjęcia czy jakieś artykuły, to Szczyrkowskie Mohery. Co słychać u Moherów, co słychać u tego? Cały czas tak leci. Macie poczucie humoru? Mamy poczucie humoru, bardzo. Także bardzo nas to cieszy. Niektórzy są może źli na to, że my tak się nazwali, a nas to cieszy. A tajemnice kuchni Szczyrkowskich Moherów Gabrieli Darmetko zdradzała pani Maria Bugaj. Bardzo dziękujemy. where there's a heartbeat, there's a dream inside, a new day, make it come alive. The dawn will come, the sun will rise, hope returns as fear subsides. Time will heal and seasons change. There's a future light, a new city under the bright light. The dawn will come, the sun will rise, hope returns as fear subsides. Time will heal and seasons change. Jakoś w tej naszej audycji wszystko zgadza i przeplata, a przepraszam, pewnie Państwo chcą wiedzieć, kto to śpiewał, Bobby Womack. No więc wracam teraz do tego, co zaczęłam. Tak się wszystko zgadza, przeplata. O kuchni było, szczyrkowskiej, najlepszej, kilka minut temu, a po siódmej o smaku domu, o kuchni, która łączy i pomaga między innymi ludziom będącym w kryzysie bezdomności. Za 5 minut w Trójce serwis. Nieprawda. Uliczne